Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie 21, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Jeszcze dzisiaj głosowanie ustawy zakładającej likwidację kopalń. Premier Kopacz w specjalnym wystąpieniu powtarza, że to konieczne. Tymczasem protest na Śląsku rozszerza się. Dalej zostajemy na dole z chłopakami, wszyscy wspólnie walczymy o dobro nasze. W tym serwisie Trójki wrócimy też do tematu pigułki dzień po. Bruksela dała zielone światło, a nasze władze zdecydowały, że będzie u nas dostępna bez recepty. Premier znów tłumaczy potrzebę restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W wieczornym wystąpieniu w telewizji publicznej Ewa Kopacz przypomniała, że jeszcze dzisiaj Sejm zagłosuje nad rządową ustawą i powtórzyła, że kompania węglowa stoi na skraju bankructwa. Jej zobowiązania na koniec listopada to ponad 4 miliardy złotych. Albo naprawimy 4 z 14 kopalń, albo cała kompania węglowa upadnie. Działania podejmowane przez mój rząd muszą być zgodne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jedynym dopuszczalnym środkiem, dzięki któremu będziemy mogli pomóc 4 najbardziej deficytowym kopalniom, jest specjalna spółka restrukturyzacyjna. Wierzę, że uda nam się osiągnąć porozumienie, mówiła premier Kopacz, a gdy to mówiła, nadeszła informacja, że Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie dołączył do protestu. Na poziomie 500 metrów pod ziemią akcję rozpoczęło kilkunastu górników. Do protestu mają jeszcze dzisiaj dołączyć górnicy z zakładu górniczego Janina w Libiążu. W Katowicach od wielu godzin trwa robocze spotkanie górniczych związkowców z delegacją rządową. Żadna ze stron nie zdradzała przed tym spotkaniem pomysłów, które przygotowała. Rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Po południu przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta, w której wzięło udział około 200 osób. Czy ktoś zdaje sobie sprawę, że jesteśmy świadkiem śmierci naszej suwerenności energetycznej? Proszę mi to na piśmie dać, że jak będą zamknięte kopalnie, nie podskoczy cena energii. Rząd to w ogóle podchodzi do nas tylko jak trzeba dać kasę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy zawsze mówią, ile to trzeba dopłacać do górnictwa. A jak popatrzeć, jakby ktoś usiadł, policzył to, to się okaże, ile to górnictwo dofinansowuje rząd. Dalej zostajemy na dole, staramy się walczyć jak możemy. Jesteśmy myśli dobrej, także zostajemy z chłopakami wszyscy. Wspólnie walczymy o dobro nasze. Kilka godzin temu służby kryzysowe wojewody śląskiego informowały, że w kopalniach Kompanii Węglowej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestuje około 3200 górników. Na pewno nie od poniedziałku. Wczoraj resort zdrowia informował, że tak zwana pigułka dzień po decyzji Komisji Europejskiej będzie dostępna także w naszych aptekach bez recepty. Ministerstwo twierdzi, że od nowego tygodnia, ale farmaceuci mówią naszej reporterce, że to nierealne. A wśród kobiet, lekarzy i farmaceutów trwa dyskusja. Ginekolodzy przypominają, że tabletkę można stosować jedynie w szczególnych przypadkach, nie przekraczając 2 pigułek miesięcznie, a już na pewno nie można jej stosować zamiast antykoncepcji hormonalnej. Trochę dobrze, trochę źle. Dobrze, że mamy do tego dostęp, ale źle, że będzie on nieograniczony receptą i kontaktem z lekarzem. Jej dostępność bez ograniczeń niewątpliwie jest sukcesem. Ginekolog Grzegorz Południewski. W wielu krajach, gdzie zastosowano tego typu preparaty, zmniejszyła się liczba niechcianych ciąż. Produkt ma kategorię dostępności na receptę. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. I dopóki nie zostanie ta kategoria zmieniona, to nie powinniśmy sprzedawać tego produktu bez recepty. Myślę, że ta tabletka może być nadużywana. U kobiet młodych na skutek działania tej pigułki następny cykl będzie już zupełnie od czapy. To jest taka metoda, którą można stosować wyłącznie w wypadku gwałtownej potrzeby. Chodzi o to, żeby się po prostu nad tym zastanowić. Przecież to będzie miało wpływ na zdrowie. Na razie nie wiadomo jeszcze, od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy. Trzeba zmienić pozycję tabletki w rejestrze produktów leczniczych polskich albo europejskich. Wciąż głośno o bulwersującej sprawie komornika z Łodzi, który zabrał, a potem zlicytował ciągnik nienależący do dłużnika. W jego sprawie toczy się już postępowanie dyscyplinarne, ale jest pytanie o uprawnienia komorników. Prawnicy przekonują, że komornik co do zasady nie bada własności nieruchomości, bada jedynie fakt użytkowania. Stąd czasami pomyłki, na które jesteśmy narażeni wszyscy. Czy można się przed nimi uchronić, sprawdzała Ksenia Maciczak. Gdy komornik dzwoni do naszych drzwi, przeważnie oznacza to kłopoty, szczególnie jeśli chce zająć mienie, które do nas nie należy. Mam przyjemność wykonania powierzonego mi zajęcia na urządzeniach elektronicznych. Teoretycznie może to zrobić, ale jak przekonuje adwokat mecenas Marek Małecki, istnieje cała masa różnego rodzaju akcji, które może podjąć faktyczny właściciel ruchomości, nieruchomości, aby skutecznie bronić swoje prawo własności. Dlatego niezwłocznie trzeba powiadomić właściciela danej ruchomości bądź nieruchomości. To dlatego, że komornik od razu mienia zlicytować nie może. Czeka miesiąc na postanowienie sądowe o ewentualnym wstrzymaniu egzekucji. Jestem przekonany, że gdyby właściciel ciągnika wystąpił z powództwem przeciwegzekucyjnym, którym poinformowałby i wskazałby, że to on jest właścicielem, wystąpiłby o zakaz zbywania tego, to komornik byłby bezradny. Trzeba tylko pamiętać, że zawsze to wyścig z czasem i zawsze trzeba odbierać korespondencję sądową, by nie okazało się później, że na ewentualne kroki prawne jest już za późno. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Sułkowska. W Wiśle wygrał wiatr. Nie udało się przeprowadzić drugiej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W tej sytuacji zwycięzcą został Stefan Kraft, drugi był Peter Prewc, a trzeci Severin Freund. Do drugiej serii awansowało 7 Polaków. Najwyżej na 15 miejscu sklasyfikowany został Kamil Stoch. Oczywiście, że niedosyt pozostaje, bo można było walczyć dalej w drugiej serii o lepszą lokatę, natomiast mi żal pierwszego skoku, bo pierwszy skok zepsułem i jeszcze do tego warunki też mi nie pomogły zbytnio. Dosyć mocno spóźniony i przez to po prostu przy tych warunkach, przy wietrze z tyłu, no nie ma szans po prostu ulecieć. No ale tutaj pretensje mogę mieć tylko sam do siebie. Tuż za Stochem znalazł się Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczo był 21, Klemens Murańka 22, Jan Ziobro 23, Stefan Hula 27, a Piotr Żyła 29. W pierwszej serii nie popisało się kilku zawodników, poza 30 wylądowali chociażby Gregor Schlierenzauer czy Robert Kraniec. Najsłabiej z Polaków skoczył Maciej Kot. Z Wisły skoczkowie przeniosą się do Zakopanego, gdzie w sobotę zostanie rozegrany konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Dwóch Polaków na podium na 2 dni przed końcem rajdu Dakar. Wśród kładowców prowadzi 6 na dzisiejszym etapie Rafał Sonik. Wśród kierowców samochodów na 3 miejsce wskoczył Krzysztof Hołowczyc. Nasz kierowca był dziś 18, a na awans pozwoliła mu rezygnacja z udziału w rajdzie wyprzedzającego go do tej pory Saudyjczyka. Nasz jedyny motocyklista, Kuba Przygoński, miał dziś 25 czas i w klasyfikacji generalnej jest w tej chwili 17. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali z Arkasem Izmir 3-0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Konfederacji. Spotkanie rewanżowe odbędzie się 22 stycznia w Izmirze. Stawką 2 meczu jest awans do rundy Challenge Pucharu. Wystartowały Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. W meczu otwarcia gospodarze Katarczycy pokonali Brazylię 28-23. Jutro swój pierwszy mecz rozegrają Polacy. Na początek zmierzymy się z Niemcami. Tour de France oraz Vuelta Espania to najważniejsze tegoroczne starty Rafała Majki. Kolarz rosyjskiej grupy Tinkoff Zaxo nie potwierdził jednak, czy wystąpi w Tour de Pologne, wyścigu, w którym triumfował w ubiegłym roku. W nocy na północy przelotne opady deszczu, tam też silniejszy wiatr. Poniżej 0 w Krakowie, minus 2, w Kielcach, w Przemyślu minus 1, ale w centrum już plus 1, nad morzem plus 2, a we Wrocławiu plus 5. Jutro sporo słońca, jednak na północy i na zachodzie chwilami będą pojawiać się deszczowe chmury. W Augustowie 4 stopnie, w Bydgoszczy 6, w Łodzi 7, w Szczecinie, Rzeszowie, Kielcach 8, w Krakowie plus 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla Państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od 2 do 4. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu. Porywający mówca, historyk i laureat literackiej Nagrody Nobla. Żołnierz. Błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla. Już w kioskach. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot. Będzie wspaniale. No pewnie. Przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.10. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu, 7 stycznia, zmarł Tadeusz Konwicki. Na naszej antenie wspominała go w minioną niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym Baszka Marcinik. Dziś odbył się w Warszawie jego pogrzeb. Ostatni swój film nakręcił 25 lat temu. Ostatnią książkę opublikował lat temu 20. Nie liczę dwóch wywiadów rzek i takiego tomu Pism Rozproszonych. W wydanej w 2011 roku książce wywiadzie właśnie, jaki przeprowadził z nim Przemysław Kaniecki, Konwicki mówił, i ja nie umiem stwierdzić na ile serio, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, tylko żyję za długo. Więc wprawdzie z żalem, że odszedł, ale przede wszystkim z wdzięcznością za to, co po sobie zostawił, chciałbym dziś porozmawiać o nim i o jego twórczości, zwłaszcza, że odnoszę wrażenie, jego książki i filmy zostały przez nas jakby trochę zapomniane. W każdym razie do nich od dawna nie wracaliśmy. Na pewno są wyjątki, ale to zdanie formułuję nie bez powodu w pierwszej osobie, i choć liczby mnogi, i podejrzewam, że mogłoby się pod nim podpisać wielu słuchaczy. Więc razem z Państwem chciałbym sobie dzisiaj przypomnieć, co zawdzięczamy Tadeuszowi Konwickiemu. Kiedy myślę o konwickim filmowcu, moje pierwsze skojarzenie brzmi Salto, zapamiętajcie ten taniec. Thank you. To był motyw z filmu Salto, filmu według scenariusza i w reżyserii Tadeusza Konwickiego, a z nami są w studiu poznańskim profesor Przemysław Czapliński, historyk literatury, autor m.in. książki Tadeuszu Konwickim. Witam. Dobry wieczór. Oraz w studiu warszawskim Andrzej Titkow, poeta i reżyser dokumentalista, twórca znów m.in. filmów o Tadeuszu Konwickim, w tym filmu pod tytułem Przechodzień, o którym na pewno jeszcze dzisiaj będzie mowa. Witam. Dobry wieczór. Uzgodniliśmy, że Tadeusz Konwicki pewnie by się krzywo uśmiechnął, gdyby zorientował się, że z okazji wspomnieniowej audycji o nim udajemy, że nie jesteśmy na ty, więc mam nadzieję, że nasi słuchacze nie poczują się wyłączeni, ale przeciwnie, włączeni do kompanii ludzi, którzy się trochę znają. Zwracam się zatem do profesora Czaplińskiego. Wyobraźmy sobie, to niestety nie jest takie trudne, inteligentnego młodego człowieka, który się nie zetknął jeszcze z pisarstwem Tadeusza Konwickiego. Którą książkę podsunąłbyś mu w pierwszej kolejności, żeby zobaczył, jakiej klasy prozaika mieliśmy? Chyba Kompleks Polski. Bo mam wrażenie, że w tej powieści Konwickiemu udało się bardzo wiele elementów ze swojej twórczości zebrać, przy czym były to te elementy najlepsze, zarazem włożyć do siebie takiego zakłóconego ja, taką charakterystyczną sylwetkę autora, który ma ogromne kłopoty z samym sobą. Wreszcie jest tam kapitalny portret Warszawy i ta umiejętność, ta niezwykła umiejętność, która charakteryzowała Konwickiego, a mianowicie indywidualnego przetwarzania rzeczywistości. On jest bodaj jednym z niewielu pisarzy, któremu udało się coś zrobić z rzeczywistością perelowską. To taka krótka rekomendacja. Aha. Andrzej, ty miałbyś taką... Znaczy, ponieważ ja nie jestem krytykiem literatury i w ogóle teoretykiem, ja mogę tylko mówić o tym, zacznę może od tego, że Konwicki to jest dla mnie jakaś niezwykła postać. Znaczy, taki człowiek, który był jednym z niewielu ludzi, których uważam, że jakiś w pewnym sensie nadali kształt temu, co robię, a może także mojemu życiu. Więc ja nie wiem, jak dzisiaj byłby właśnie, jak dzisiejszy 18- czy 20-latek by to przyjął. Ja bardzo dokładnie pamiętam mój pierwszy kontakt czytelniczy z Konwickim. I to była dziura w niebie, którą chłonąłem hipnotycznie. Wydawało mi się wtedy, bo ja byłem takim klasycznym molem książkowym wtedy, więc ja nie wiem, może miałem 14 lat, może 15, ale na pewno nie więcej. No ale ja wtedy właściwie czytałem wszystko, prawda? No, czytałem Kafkę, czytałem Kamisa, ale czy ja coś z tego rozumiałem, tego nie wiem, prawda? Bo to, ale w każdym razie ta literatura mnie fascynowała. I Konwicki jakoś właśnie odwołał się wtedy już do jakiejś takiej mojej, do takich głębokich pokładów, że tak powiem, jestestwa i w ten sposób jakby został w moim świecie już jakby do końca. Ja będę chciał Państwa także zapytać o to, czy mają Państwo w pamięci taką którąś ważną książkę Konwickiego, bądź któryś jego ważny film i jak dawno do niego wracaliście. Za jakieś 20 minut włączymy, może 15 minut włączymy telefon i to będzie oczywiście 22:07 trójek z tym właśnie pytaniem o najważniejszą książkę i najważniejszy film Konwickiego i o to, jak dawno Państwo ten film oglądali, czy tę książkę czytali. Konwicki jako kierownik literacki zespołu realizatorów filmowych Kadr, potem zresztą także innych zespołów, współtworzył Szkołę Polską. W pewnej chwili sam stanął za kamerą. Mówił, i ja znów nie wiem, czy nie ironicznie, że filmy kręcił tylko dzięki temu, że był PRL, że w żadnym innym systemie, no na pewno nie w kapitalizmie dzisiejszym, nikt by się nie zgodził, żeby kręcić rzeczy tak ostentacyjnie, niekomercyjne. Zresztą tych filmów było w końcu raptem 6, no z nowelą Matura 7 przez 30 lat. To chciałem zapytać, jaki masz do tego stosunek? Ja pamiętam, że Salto mnie zachwyciło, ale oglądałem to kiedyś z ludźmi, którzy wkrótce poszli do łódzkiej szkoły filmowej i właściwie mieliśmy wrażenie, że ten film na poziomie na przykład montażu jest czymś ostentacyjnie niezgodnym z tym, jak to się robi właściwie. No ale właśnie, więc dlatego są te dwa czasy, bo jest tak z nami, że są takie filmy, które oglądaliśmy raz, kiedyś i potem tego nie weryfikujemy, a potem przypadkiem to weryfikujemy i te filmy są w ogóle nie do oglądania. Ponieważ ja obcuję z twórczością Konwickiego jakby nieustannie. I to z dwóch powodów. Znaczy, jakiś ten podstawowy powód potem jest taki, że robię to zawodowo, no ponieważ zrobiłem o nim dwa filmy. I robiąc te filmy, no bardzo się poważnie do tego przygotowywałem, czyli na nowo musiałem właśnie to wszystko, co czytałem jako 15-latek i jako 15-latek oglądałem, musiałem to zweryfikować. I ta weryfikacja często była bolesna. Ale to nie ma znaczenia. Tak jak powiedziałem o tej pierwszej książce, no a druga książka, no to był Sennik Polski, czyli... Współczesny. Którą, Sennik, przepraszam, współczesny. Bo Sennik Polski z kolei to tak się nazywało przedstawienie Teatru Stu, które... Więc tak, ta zbitka nie jest przypadkowa. Więc krótko mówiąc, to już czytałem bardziej świadomie, no bo gdzieś już prawie byłem w okolicach matury i może więcej rozumiałem. Natomiast to samo było z filmami. To znaczy ja te filmy po prostu, ja się tymi filmami zachłysnąłem, ja je pokochałem i w tej kolejności, w jakiej one powstawały. To znaczy film Ostatni Dzień Lata, prawda, a potem film Zaduszki. No to też to oglądałem mając 14 czy 15 lat. Ja potem te filmy oglądałem drugi, trzeci i kolejny raz. I oczywiście nie było już tego takiego kompletnego zachłyśnięcia się, nie było takiego, ale jakby spojrzeć teraz na to takim obiektywnym spojrzeniem, powiedzmy właśnie takim no bardziej historyka kina, no to tak czy inaczej, no film Ostatni Dzień Lata jest filmem niesamowitym zupełnie, pod każdym względem. Oczywiście, że dzisiaj się tak nie opowiada, dzisiaj się tak nie montuje, dzisiaj, ale on w jakimś sensie też wyprzedzał tamtą epokę. Taki Antonioni przed Antonionim właściwie, można by powiedzieć, tak. Antonioni, czy w ogóle ta francuska, potocznie się uważa, że on jakby wyprzedzał, to tak Wajda powiedział, prawda, że to jest jakby taka antycypacja tej francuskiej nowej fali. Francuska nowa fala trochę była inna, prawda, więc dlatego Konwicki był osobny zawsze w tym wszystkim, co robił i dla mnie to jest ta największa wartość. W czasie spotkania autorskiego, na którym byłem jako słuchacz, Konwicki mówił, że nie wypada sprzedawać tego samego materiału literackiego dwa razy, dlatego nie ekranizował własnych powieści, ale że istnieją między jego filmami a powieściami analogie, bo były to często odmienne opracowywanie tych samych pomysłów. Jeśli dobrze zrozumiałem, odpowiednikiem Sennika współczesnego miałby być na przykład Salto, a odpowiednikiem, nie wiem, Nic albo nic, jak daleko stąd, jak blisko. Można, Przemku, pisarzowi wierzyć w tym momencie? Konwickiemu nigdy. Konwicki sam o sobie mówił, że jest kłamliwym Litwinem, chytrym Litwinem, który zawsze będzie oszukiwał, ale oczywiście w tym jego przekomarzaniu się i w takich wyznaniach zawsze było troszkę minoderii, trochę ironii i trochę szczerości, więc jakieś ziarno prawdy w tym jest i mogę sobie świetnie wyobrazić kogoś, kto nie za bardzo kontaktuje się ze sztuką filmową Konwickiego, a kapitalnie mu się czyta te książki. I dokładnie odwrotny układ personalny, to znaczy kogoś, kto chłonie, jak powiedział przed chwilą Andrzej, chłonie jego filmy, natomiast nie bardzo mu się jakoś włazi w tę literaturę. Motywów, które krążą pomiędzy jednym i drugim, jest, jak sądzę, bardzo wiele. Jest też chyba coś, na czym Konwickiemu zależało i w jednym, i w drugim. To jest pewnego rodzaju taka gęstniejąca atmosfera, która nie wiadomo z czego się składa, nie wiadomo jak jest wytwarzana, ale to jest taka gęstniejąca atmosfera, która nakazuje domyślać się, że w tym świecie pomiędzy ludźmi, zwłaszcza pomiędzy ludźmi, krążą jakieś dodatkowe widma, osoby niewliczone do takiego personalnego rachunku, ale zarazem ustawicznie narzucające się tym, którzy żyją. I mam wrażenie, że gdybyśmy poszukiwali takiego motywu stałego w jego twórczości literackiej i filmowej, to ja bym jako pierwszy motyw wymienił motyw widma. Tak, no tak jak na przykład Holubek, jak daleko stąd, jak blisko, i tak jak ten człowiek, który młodego bohatera Zwierzoczoko Upiora na przykład tam wkracza i poucza. Tak, i tak z tego względu na przykład kapitalny był ten pomysł Wajdy, żeby do Kroniki Wypadków Miłosnych, filmu zrobionego na podstawie powieści Konwickiego, wprowadzić samego Konwickiego, który się odbija w szybie. Znaczy my nie widzimy człowieka, tylko widzimy jego odbicie. Mam wrażenie, że to Wajda tutaj wychwycił z twórczości Konwickiego taki motyw podstawowy, to znaczy pewną niepewność ontologiczną, bo samo widmo nie jest tylko i wyłącznie motywem fabularnym, tylko chodzi o to, że w Konwickim było bardzo wiele wątpienia. I między innymi wśród tych wątpień było również takie zwątpienie podstawowe, to znaczy w to, czy my żyjemy. Ja odpowiedziałem, że tak? Ja chciałem tylko dodać, oczywiście ja tutaj nie mogę prześledzić tych, ale ja głęboko jestem przekonany, że w książkach i filmach Konwickiego jest pewna jedność taka, powiedziałbym, intelektualna, ale także powiedziałbym stylistyczna, że ona jest wyczuwalna, ona jest dla mnie oczywista. Natomiast ja zapowiedziałem, że będzie mowa o Przechodniu, bo pamiętam dobrze pokaz tego filmu na Uniwersytecie Warszawskim jesień 84 albo wiosna 85, mam wrażenie. I chociaż studiując polonistykę, zwłaszcza to się oczywiście znało, mało apokalipsę, nic albo nic, Kronikę Wypadków Miłosnych i tak dalej, ale mam wrażenie, że to właśnie od momentu tego pokazu wśród moich znajomych i także dla mnie zaczęło być oczywiste, że wprawdzie no emigracja to Gombrowicz, to wtedy Mrożek, Miłosz i tak dalej, ale w Polsce żyje co najmniej jeden pisarz tej klasy, mianowicie Tadeusz Konwicki. Jak doszło do powstania Przechodnia? No, znaczy ty musiałeś to widzieć na pewno w 85 roku, dlatego że w 84 w grudniu to były te dwa słynne pokazy takie właśnie pokolaudacyjne w wytwórni filmów dokumentalnych. No tak, to tam nie mogłem wyjść. A potem ten film został włożony na półki. I to, znaczy ten film był właśnie jakimś takim wydarzeniem z pograniczy jawy i snu, no bo ja w 84 roku, czyli w tym najczarniejszym też dla mnie okresie PRL-u, zrobiłem film o człowieku, który był na wszystkich możliwych listach proskrypcyjnych, prawda, i był właśnie takim tym non-person właśnie, stosując nomenklaturę orwellowską. Być może jako w ogóle pierwszy na tej liście, no bo już tak podpadł już na wszystkich frontach. Cudem się to udało zrobić, bo to dzięki temu, że w studio filmowe Iżykowskiego, to było takie za komuny wymyślone takie studio dla niby młodych reżyserów. Właśnie taki wentyl bezpieczeństwa, które w PRL-u takie rzeczy istniały. Właśnie dla pierwszych i drugich filmów młodych reżyserów. Ja już nie byłem takim młodym reżyserem, ale zaczęło się od tego, że tu młodzi koledzy właśnie chcieli o Konwickim zrobić film. On niby się wstępnie na to zgodził, a potem ich zaprosił i mówił: panowie, jaki jest pomysł na ten film? No to oni mówią, właśnie wtedy takie urządzenie po raz pierwszy w Polsce było Steadicam, prawda, gdzie ta kamera na tych wszystkich żyroskopach cudownie tam jeździła. Będziemy wszystko robić z tego, a Konwicki rozłożył ręce: panowie, to nie jest pomysł na film o mnie. Jakoś tam padło na mnie, prawda? No jako na człowieka, który, znaczy myśmy się, znaczy ja uważam, że myśmy się z Konwickim jakoś znali z daleka. Miałem takie wrażenie, że on jakoś mnie lubił, no. No i w końcu po jakichś tam długich rozmowach on się zgodził na ten film. Chociaż ja wiedziałem jakby od pierwszego zdania, że on się na to zgodzi, ale on jakieś takie długie chińskie ceremonie, myśmy się spotykali, rozmawiali, jakie ja mam problemy, jakie ja mam pomysły, jakie ja mam... No i zresztą on, krótko mówiąc, on się zgodził na udział w filmie, który wiadomo było, że pójdzie na półki. No i tak też się stało. Ale paradoksalnie właśnie ten film, właśnie ja w latach 80. byłem autorem jednego filmu, właśnie filmu Przechodzień. Ja byłem znany jako autor filmu Przechodzień, ponieważ no, to znowu nasza rzeczywistość niesamowita, złożona, prawda, spowodowała, że ten film został Bo powstała wideonowa, prawda, jako podziemna taka... Dotąd były tylko podziemne wydawnictwa. Nagle koledzy wpadli na pomysł, że też można podziemnie wydawać filmy, prawda? No i na pierwszej kasecie było przesłuchanie Bugajskiego, a na drugiej kasecie był mój przechodzień i film Krzysztofa Krause, taki dokumentalny też o pielgrzymce do Zbroszy Wielkiej. Andrzej Bart mówił w magazynie bardzo kulturalnym w niedzielę u Baszki Marcinik. Pamiętam swoją młodość, jak się czekało na każdą jego książkę, więc tu wywołuję znów profesora Czaplińskiego. Czy to tylko moje wrażenie, bo że Konwicki dość długo był traktowany jako pisarz dobry, ale jako jednak w takim rankingu niepisanym. On był jednym z wielu pisarzy, moim zdaniem. I że to dopiero w pewnej chwili stało się oczywiste, że to jest jednak ktoś bardzo specjalny. Prawdę mówiąc, jakoś trudno mi określić ten moment, ale mam wrażenie, że Kompleks Polski i Mała Apokalipsa były potwierdzeniem takiej bardzo wysokiej pozycji Konwickiego, umiejscowienia gdzieś wysoko w rankingach, ze względu na społeczną funkcję, czy polityczną funkcję, jaka została tym powieściom przypisana. Natomiast bardzo wielu krytyków już dużo wcześniej, w przypadku Wniebowstąpienia, niektórzy nawet już od Dziury w niebie towarzyszyli tej twórczości, można by rzec, inwestując w nią, w jej odczytania, coraz więcej uczuć i myśli. Można by powiedzieć tak, że lata 70. są takim momentem, kiedy wszyscy krytycy, którzy sprzyjali z różnych powodów Konwickiemu, spotkali się przy tych samych powieściach. I to jest chyba ten moment, druga połowa lat 70. Spotkali się przy tych samych książkach i stwierdzili, że mamy do czynienia z pisarzem wielkiego formatu. Te trzy książki, które mam na myśli, no to jest Kalendarz i Klepsydra, Wydarzenie. W 76. roku prawdziwym wydarzeniem literackim był Kalendarz i Klepsydra. Jeśli dobrze pamiętam, to za tę książkę trzeba było, za wypożyczenie tej książki w takim obiegu towarzyskim trzeba było zapłacić, tak mi opowiadali znajomi z pokolenia moich rodziców, trzeba było zapłacić 500 zł, a w bibliotekach oczywiście tworzyły się kolejki, więc Kalendarz i Klepsydra 76, 77 Kompleks Polski, 79 Mała Apokalipsa. Jak Konwicki by posłużyć się językiem stylizowanym na jego język, zajechał swoją publiczność z trzech różnych stron trzema tak różnymi książkami, no to właściwie sprawa była przesądzona. Ale też zarazem na tym polegał późniejszy kłopot. Dlatego, że właściwie żadna z późniejszych książek Konwickiego już nie miała ani takiego odbioru, ani chyba jednak takiej rangi, takiego znaczenia ze sobą nie niosła. Więc jeśli pytasz o ten moment takiego szczytu i pojednania, ten moment taki niesłychanie fortunny, kiedy lata doświadczeń, sposobów pisania i negowania pisania, Konwicki przecież strasznie się pojedynkował z literaturą. On ustawicznie marudzi w tych swoich książkach, prawda, że mu się nie chce pisać, że on nie lubi pisania, że w ogóle kto to wymyślił, że lepiej kamienie tłuc przy drodze niż pisać powieści, prawda? To są jego własne słowa. Ale z tej chęci i niechęci, z tej dyscypliny, którą Konwicki sam sobie narzucał i z tego zdenerwowania, jakie pojawiło się w nim na rzeczywistość i na społeczeństwo, wzięły się trzy niesłychanie ważne książki i one zadecydowały o tym, że skumulowała się taka bardzo dobra energia pomiędzy, czy wytworzyła się taka bardzo dobra energia pomiędzy nim, krytykami i publicznością. Pokiwałeś głową, Andrzeju, kiedy zapytałem o ten moment, że on nie od początku był kreowany na takiego... Ja pamiętam, że to była właśnie jednak w latach już nawet 60. taka postać literu, prawda? Natomiast tu się absolutnie zgadzam z tym, że ten jego akces taki jednoznaczny jakby do opozycji spowodował to przełączenie, prawda? Właśnie w te te wspomniane przed chwilą książki. Bo ty go kręcąc przechodnie przychwyciłeś w momencie, kiedy on cię przymierzał do pisania powieści. Mówi o niej przed kamerą, i która w końcu przebrała kształt Bohini. Mhm. I ja mam wrażenie, że to taka pierwsza polska powieść postmodernistyczna, bo Pastisz Orzeszkowy i Rodziewiczówny, zarazem opowieść o historii, która prawdopodobnie się nie zdarzyła albo zdarzyła inaczej. Znowu tam, tutaj Orzeszkowo, nie wiadomo, czy to Orzeszkowo, czy to Rodziewiczówno opisane bardziej, a jednocześnie tam co pewien czas jakieś salwy wyraźnie już w II wojny światowej, chociaż rzecz się dzieje w XIX wieku. Ja mam wrażenie, że to wtedy była jednak pewna sensacja. Zwłaszcza, że to była, że on zrobił coś bardzo dziwnego. Znaczy on z jednej strony w latach 70., kiedy to się nie opłacało zupełnie, wszedł do drugiego obiegu, jakby opuścił obszar literatury, no tej normalnie publikowanej, legalnie w Polsce. I potem w połowie lat 80. Z pewną ostentacją opuścił ten drugi obieg i Nowy Świat i okolice, i zaraz potem Bohin opublikował w pierwszym obiegu, co wtedy chyba było traktowane trochę jako co najmniej ekscentryczny gest. Właściwie. Czy ja nie wiem, czy jest pytanie do Poznania chyba. Znaczy, ja akurat tej książki nie noszę w sercu, więc tak jak zdecydowałem się tutaj mówić tylko o takich rzeczach, które są mi znaczy tak bardzo osobiście i o tym, co rzeczywiście czuję. Bo ja wywołam Poznań w takim razie, bo ja przyznam, że ja Bohin dość lubię. Tak, tak. To jest rzeczywiście taka powieść, którą Konwicki pojawiał się na powierzchni życia publicznego właściwie po 10 latach nieobecności, bo nie oszukujmy się, oczywiście fama Małej Apokalipsy i Kompleksu Polskiego roznosiła się daleko poza drugi obieg, poza literaturę podziemną, ale faktyczną znajomość tych powieści można by pewnie wiązać z niewielką częścią społeczeństwa, zanim w 89 i 90 roku nie pojawiły się pierwsze oficjalne wydania tychże książek. Więc Konwicki, kiedy zdecydował się przekazać swoją powieść Kompleks Polski do Niezależnej Oficyny Wydawniczej, no to rzecz jasna decydował się na zniknięcie z życia publicznego. Bohin była w pewnym sensie zapowiadana przez niego. On coś taką puszczał farbę, jak to mówił, to znaczy zapowiadał, że dowiedział się czegoś o jakimś zakazanym romansie w jego rodzinie i że będzie chciał napisać o tym romansie swojej babki, który ciąży, czy który przecina taką ciemną krechą historię jego rodziny. Ty mówisz o powieści postmodernistycznej. Konwicki od zawsze, albo od bardzo, bardzo dawna, nie chciał pisać regularnych powieści, więc tego typu chwyty, takie chwyty ostentacyjnie, prawda, ostentacyjnie pokazujące fikcyjność tego świata, zakłócające na przykład status ontologiczny poszczególnych postaci, to się u niego pojawiało od dawna. Także to umiejętne wprowadzanie samego siebie do środka, do powieści, z rozmaitymi przekłamaniami. Ja pamiętam, jak w takiej kapitalnej interpretacji jednej z powieści Tadeusz Lubelski, a może Janusz Walc, wykazał, że na podwórku Konwickiego opisywanym przez samego Konwickiego wcale nie rosną te drzewa, czy w ogóle nie rosną drzewa, pomimo tego, co pisze Konwicki, więc on ustawicznie grał w prawdę, ale wówczas, kiedy pisał powieść, to grał w fikcję. I jeśli sobie uświadomimy, że ta podwójna gra i w prawdę, i w fikcję również i tutaj zachodzi, no to staną przed nami dwie bardzo ciekawe zagadki, a mianowicie Konwicki od bardzo dawna akcentował swoją obcość pomiędzy Polakami. Miał w ten sposób na myśli nie to, że nie uważa się za Polaka, tylko że nie chce podlegać zbiorowym histeriom. Że Polska i Polacy mają swoje mody i te mody bywają bardzo często zbiorowe, nieznośne, duszące i przekształcają się w pewne rytuały, w których już o nic w gruncie rzeczy nie chodzi. Ale tą książką powiedział jeszcze jedno, a mianowicie, że w jego krwi płynie cząstka krwi żydowskiej, bo przecież Bohin opowiada o romansie babki Heleny Konwickiej z Eliaszem Szyrą, Żydem z Bujwic. I zamiast kierować nasze skojarzenia ku postmodernizmowi, powiedziałbym coś innego. W 1986 roku skumulowała się w powieściopisarskiej sztuce Konwickiego energia związana z takim przywoływaniem innego jeszcze ducha, nie tylko już litewskiego, wileńskiego, ale również ducha tej 3-milionowej społeczności, o której Konwicki bardzo często mówił. On mówił o tym, czy wspominał o tym w Kalendarzu i Klepsydrze, powiedział o tym w tym wspaniałym wywiadzie rzece, czyli Pół wieku czyśćca, tak, wywiadzie przeprowadzonym przez Stanisława Beresia, więc znowu puszczał farbę i wreszcie znalazł pomysł na to, osadzając historię z 1875 roku w konwencji romansu dworkowego. Ale co z tego wychodzi? No z tego wychodzi taka podwojona obcość samego Konwickiego, zarówno względem swojej własnej biografii, jak i względem społeczeństwa. Takie wyjście przed szereg i wypowiedzenie publiczne w mojej krwi płynie krew żydowska, ale także i oczywiście podważenie wiarygodności tej opowieści, bo to jest fingowany życiorys. On wielokrotnie w tej książce podkreśla, zmyślam, tak, to czego nie wiem, to na co nie ma dokumentów, to muszę dotworzyć. Od tego jest literatura. Ja myślę, mogę tutaj coś dodać, bo wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ciekawy trop, bo to raczej nie jest jakieś przyznanie się do jakiejś, czy wyznanie jakiejś tajemnicy, raczej jest to znowu takie krążenie wokół pewnego hipotetycznego życiorysu, bo przecież to właśnie znowu jest gdzie indziej, bo to jest jak daleko stąd, jak blisko, gdzie główny bohater filmu pyta swojego ojca umierającego, kim był mój dziadek? Chłopem litewskim, wędrownym żydowskim kupcem. To jest cały czas pewna hipoteza, ja myślę, bardziej niż... Jeśli pozwolicie, panowie, to ja bym tutaj chciał troszeczkę jakby jeszcze inny aspekt tego pokazać. Pewien rodzaj takiego, bo wszyscy znamy Konwickiego jako ironistę, jako właśnie żartownisia, jako właśnie człowieka wadzącego się. Natomiast gdzieś jest też w tym taki rys patetyczny, tragiczny, powiedziałbym. Otóż cały czas wokół tego krążymy, mówiąc o tym, jaką funkcję sprawował Konwicki, a może szerzej, jaką funkcję sprawował pisarz, intelektualista w tym straszliwym PRL-u, prawda? Że czekało się na jego następną książkę, że te książki się kupowało spod lady, że trzeba było znać jakąś panią w księgarni, żeby do tych książek dotrzeć. Że potem, prawda, to jego przejście już wyraźnie jakby do opozycji spowodowało, że on stał się jakby no czymś w rodzaju takiego narodowego wieszcza niemalże. I potem nagle jest 89 rok, taka wyraźna cezura i kompletnie inna rola pisarza, intelektualisty, inteligenta w ogóle, jakby w tym nowym społeczeństwie. Ja myślę, że Konwicki bardzo to dobrze czuł, bardzo jakoś z taką wielką godnością, ale boleśnie to przeżywał. I czując to właśnie w roku 2002 postanowiłem zrobić drugi film o nim, dokumentalny. Chociaż nigdy tego nie robię, nie wracam na ogół a szczególnie uważałem, że ten film przechodzi jakby tak dosyć dobrze pewne rzeczy ujął. Ale uznałem, że tak właśnie, że on był też takim człowiekiem, który niezależnie od tego, że był osobny, nie podlegał, jak mu już zostało to powiedziane, właśnie tym takim modom i tak dalej, jakby walczył z tymi modami, jednocześnie gdzieś bardzo dobrze czuł rytm czasu. Ja myślę, że to właśnie także spowodowało to jakieś, w jakimś sensie można powiedzieć o takim trochę przedwczesnym zamilknięciu tego człowieka. Bo to jakby dla mnie to jest znowu jakaś autoironiczna konstrukcja, że ja żyję za długo. Co to w ogóle znaczy? Tak, to prawda. Jeśli można, drobną korektę chciałbym dodać do tego, a mianowicie Konwicki po 55-56 roku przyrzekł sobie, że nigdy się już w nic w pełni nie zaangażuje, chociaż równocześnie widać i w jego twórczości filmowej, i w jego twórczości literackiej ogromne zainteresowanie tym, co się dzieje, co robi społeczeństwo i takie ogromne pragnienie bycia z innymi ludźmi. Mam wrażenie, że ta podwójność uczuć, które się nawzajem znoszą albo konfliktują, pozostają zostają względem siebie skonfliktowane. To znaczy pragnienie osobności i pragnienie wspólnotowości towarzyszy zarówno Konwickiemu, który wchodzi do drugiego obiegu, czyli schodzi do podziemi, jak i temu Konwickiemu, który wychodzi na powierzchnię. Bo przecież trzeba przypomnieć, że Mała Apokalipsa jest w pewnym sensie powieścią skandaliczną dla drugiego właśnie, obiegu. Tak. To jest powieść, która mówi o tym, że oto pewnego pięknego dnia do pisarza przychodzi dwóch reprezentantów organizacji opozycyjnej i mówi mu, słuchaj, a może byś się spalił pod budynkiem, pod machem Komitetu Centralnego na znak protestu. I kiedy ten biedny pisarz, któremu składa się taką nieludzką, niemoralną propozycję, trochę kawkowską, usiłuje protestować, to oni mówią mu, wiesz co, no bo ty jesteś w sam raz, ty nie jesteś wielki, ale jesteś wystarczająco znany, żeby o twojej śmierci usłyszano. Legenda mówi, że zecerze niezależnej oficyny wydawniczej najpierw przeczytali, a potem chcieli przystąpić do składania, ale kiedy przeczytali, to już odmówili przystąpienia do składania. No bo rzeczywiście było coś w tej powieści oburzającego. Tak, Staszek Bereś w tej rozmowie Pół wieku czyśćca mówił Konwickiemu, że jeszcze w ogóle nie było zorganizowanej opozycji, nie było czegoś takiego jak Solidarność, a oto Konwicki, przecież to jest 79 rok, jednak wymierza bardzo bolesny cios tejże opozycji, a mianowicie mówi o tym, że jest to ruch ludzi w pewnym sensie niemoralnych. Ludzi, którzy skłonni są dążyć do celu bez względu na koszty. Wyjściu Konwickiego na powierzchnię życia w 86-87 też towarzyszy takie podwójne uczucie. Z jednej strony takie pragnienie pozostania z boku, a z drugiej strony zainteresowanie tym, co ci ludzie robią i stąd te grymasy, prawda? W końcu Czytadło, czyli pierwsza powieść Konwickiego dotycząca tego nowego społeczeństwa, jest powieścią o pewnym przymusowym wciągnięciu. W gruncie rzeczy ten główny bohater nie za bardzo chce się wikłać w taką rozdrganą, dość głupawą rzeczywistość polityczno-społeczną, ale zostaje w to wciągnięty przez intrygę polityczną. I oczywiście przytrafia mu się jakaś tam miłość, ale zasadniczo to jest powieść pełna zdystansowanej ironii w stosunku do rzeczywistości. Oddajmy głos słuchaczom. Pan Paweł napisał do nas: od czasów młodości, ponad 20 lat, jestem pod wrażeniem jego twórczości. Każdej. Literatura to nowy świat i okolice, jak rozumiem. A film może nie będę nietypowy, ale Salto i Lawa. Lektura tekstów to niezgłębione pokłady przeszłości, która jest przyszłością. Mała Apokalipsa może nawet już się dzieje w innym miejscu, ale w tym czasie. Jak państwo to widzą, 20-27 trójek, 5 minut dla państwa mniej więcej. Jakie książki, jakie filmy pozostały w pamięci państwa jako bardzo ważne książki Konwickiego i jak dawno państwo do nich wracali? A ja, czekając na telefony, zapytam, bo tak, pomóc bliźniemu w jego samotności, pisać tak, jak sumienie dyktuje. To są dwie z kilku pisarskich zasad, które on w Przechodniu formułuje. No to brzmi dosyć staroświecko. To taki eksperymentator, awangardzista właśnie, łamiący konwencje, wprowadzający, kwestionujący byty pokazywane. Czy pisarz, czy artysta w gruncie rzeczy XIX-wieczny? Z jakiejś Wileńszczyzny gdzieś? Jedno i drugie, tak? Taki głęboko humanistyczny przekaz, no. Jestem z wami, pomacham wam. Ale zarazem jestem przechodni. Ironiczny, prawda? Pomóż bliźniemu w jego samotności. Nie da się tak naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi w samotności. Można z nim być. Konwicki nie tylko wątpił w realność rzeczywistości, ale również bardzo mocno wątpił w taką bezpośredniość więzi międzyludzkiej. Proszę zwrócić uwagę, ile w jego twórczości jest zdrad, sprzeniewierzeń. Czesław Miłosz w Historii Literatury Polskiej, który oczywiście pisał swój podręcznik mniej więcej w połowie twórczości literatury Konwickiego, stwierdził, że stoi ona od Roistów aż do Sennika współczesnego pod znakiem poczucia winy za zdradę, której się dokonało. Więc pomóż bliźniemu w jego samotności, to tak naprawdę bądź z nim, bądź obok niego, ale to wcale nie oznacza, że da się z tym bliźnim porozumieć. Napisał do nas słuchacz taki dwa krótkie maile, które, prawdę mówiąc, nie wiem, czy pan, czy pani, bo ten nick internetowy jest dosyć niejasny. Znów o stalinistach czy o Baumanie będzie też audycja. No, radzimy panu lub pani Ri, żeby może sięgnęła na przykład po Pół wieku czyśćca. Tam jest akurat... To jest akurat, tam jest taki fragment, kiedy bardzo ostro przypytuje wspominany tutaj parokrotnie Stanisław Bereś Konwickiego z zaangażowania w stalinizm. Zresztą Stanisław Bereś, który się wtedy ukrywał pod nazwiskiem Stanisław Nowicki, bo rzecz wyszła też w drugim obiegu, poza cenzurą. I muszę powiedzieć, że pamiętam, że ja jako wtedy zbuntowany młodzieniec bardzo stanowczo przeciwko temu, co się działo w Polsce, to dość powszechne zdaje się tutaj, no, dla tu zebranych to absolutnie powszechne uczucie było wtedy. Ja miałem wtedy wrażenie, że po raz pierwszy znalazłem tam jasne wyjaśnienie, co się stało właściwie. Że tam się pojawił motyw, którego ja w ogóle nie brałem pod uwagę jako człowiek, który no, miał jednak wyobrażenie o wojnie troszkę, przepraszam, ale troszkę przez Czterech Pancernych jednak urobiono, że to był koniec świata i że to był taki pomysł, że po końcu świata buduje się wszystko od początku i być może reguły, do których przywykliśmy, także reguły moralne nie działają. No, bardzo dużo też na ten temat właśnie powiedział Konwicki w Przechodniu i mnie osobiście głęboko przekonał. To znaczy, ja uważałem wtedy i uważam do dziś, że znaczy, on mi podał jakby właśnie te powody, dla których on to zrobił. I te powody dla mnie w jakimś sensie, w dużym stopniu są zrozumiałe. A także no, nie możemy rozliczać Konwickiego tak, jakbyśmy rozliczali aparatczyka, prawda? Dlatego, że on, no, jego akces, że tak powiem, do tego ustroju nie polegał na tym, że komuś wyrywał paznokcie, prawda? Ani też nawet, że indoktrynował jakichś ludzi. To raczej jego indoktrynowano, prawda? No, on też trochę indoktrynował reportażami, to jakby też nie przeze mnie. I książkami prawdopodobnie, tymi pierwszymi, których ja, mówiąc szczerze, nie znam. Mamy telefon, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Dla mnie Konwicki to przede wszystkim pisarz metafizyczny. Natomiast chciałbym powiedzieć o filmie Salto, od którego panowie zaczęli. Swoista koda. O śmierci Konwickiego dowiedziałem się w dniu, który jest równocześnie rocznicą śmierci Cybulskiego, który rozpoczyna i kończy film Salto skokiem do i z pociągu. Wydaje się, że rzeczywistość zatoczyła pewnego rodzaju salto mortale i jakoś to wydarzenie spięło tych dwóch artystów no, taką właśnie metafizyczną kodą. Bardzo panu dziękuję za ten głos, zgodny zresztą z takimi znowu trochę ironicznymi, a chyba pół serio rzucanymi uwagami, że on z tej Wileńszczyzny to jest w ogóle taki troszkę trochę nawiedzony. Szaman, trochę nawiedzony, że mu się dziwne rzeczy zdarzają. Pani Katarzyna napisała do nas z kolei, odpowiadając na pytanie, Kronika wypadków miłosnych. Książka, która towarzyszy mi od lat, z każdym spotkaniem uspokaja, zatrzymuje i przywraca świadomość tego, co jest tak naprawdę ważne. Jestem wdzięczna mistrzowi Konwickiemu za ten misternie utkany ze wspomnień i nostalgii portret końca pewnej epoki, za niezwykle sugestywny obraz Litwy, która wtedy była wielkim zachodzącym słońcem, to cytat i być może i dla nas dzisiaj tym właśnie jest, za nadanie kształtu i sensu tęsknocie za krainą dzieciństwa, w końcu za odzyskaną magię pierwszych uniesień pocałunków. Po pierwszym przeczytaniu tej powieści przestałem się wstydzić za tę dziewczynę, która wciąż jest we mnie, nieśmiała, pełna wzruszeń i wiary, że kiedy chłopak całuje dziewczynę, można wierzyć w miłość po sam grób. Pani Katarzynę pozdrawiamy. To piękna bardzo opowieść, piękne. Piękna tak, reakcja. Tak. Proszę państwa i proszę panów, chciałem zapytać, bo tutaj mówiliśmy wielokrotnie, to powracało, że to profesor Czapliński mówił o tej grze w prawdzie i grze w fikcie zarazem. Na ile w tym momencie, poznając się go, miało się wrażenie, że to jest ten znajomy z kart książki? Znaczy, na ile te książki miały taki przekaz autobiograficzny na tyle silny, że potem się rozmawiało z człowiekiem i myślało, a no tak, to jest... To czy tamto w tej książce to był autentyk, Andrzej? Ja zrobiłem dwa filmy. Po pierwszym filmie pamiętam kolaudację tą wewnętrzną, taka, która była miła to w tym i przyjazna i przyjęła film, czyli w tym właśnie studio. I jakaś koleżanka, która film bardzo krytykowała, powiedziała, ale przecież Konwicki taki nie jest. Strasznie mnie to jakoś wtedy obruszyło i zawsze mnie zresztą takie rzeczy obruszają, że ktoś ma jakiś patent i wie dokładnie, Ja zrobiłem o nim dwa filmy, a także wielokrotnie byłem z nim w różnych bardzo istotnych relacjach takich osobistych. Nie umiem powiedzieć do końca, kim on był, ponieważ jest w tym pewna tajemnica i wydaje mi się, że to jest pewna wartość. Muszę to powiedzieć, oczywiście już jesteśmy w tym wieku, że nie mamy jakby, czy przynajmniej ja mówię teraz o sobie, jakichś takich idoli, jakich się miało w młodości. Niemniej jednak właśnie Konwicki jakby był dla mnie jakby czymś takim w rodzaju tego wzorca metra w Sèvres pod Paryżem. Ja tego wzorca w Sèvres nie widziałem nigdy, ale wierzę, że on tam jest. Natomiast tego człowieka jakby widziałem, prawda? I zanim zrozumiałem, że to jest jakiś normalny facet, który mieszka na ulicy Górskiego w konkretnym miejscu, w konkretnym mieście, to znałem go właśnie jako pewną taki byt abstrakcyjny właśnie pisarza, reżysera. Jeśli mogę jeszcze na dwie minuty, bo muszę to powiedzieć, po prostu z tym tu przyszedłem i jak skończyłem Przechodnia, to bardzo chciałem, żebyśmy przeszli na ty. Pan Konwicki miał inne jakieś widocznie zdanie, nie przeszliśmy. Strasznie mi na tym zależało, byłem jeszcze w miarę młody i to było dla mnie, mi to imponowało. Potem jakby straciłem już to jakieś zainteresowanie, potem po wielu latach przecież robiłem już jako zupełnie dojrzały człowiek ten drugi film, całkiem spora apokalipsa on się nazywał. I oczywiście w nawiązaniu do jego książki Mała Apokalipsa i w 2002 roku po tym filmie lecieliśmy do Nowego Jorku i jesteśmy w powietrzu, pijemy whisky, on jest strasznie zdenerwowany, bo nie może zapalić i mówi: panie Andrzeju, to może byśmy wreszcie przeszli na ty, my się już znamy prawie 30 lat. Ja mówię: panie Tadeuszu, mam smutną wiadomość, znamy się prawie 40 lat, bo on zapomniał o tym, że ja do niego przyszedłem w 64 roku, radząc się go, dając mu swoje materiały, które miałem złożyć na egzamin do szkoły filmowej. Tego nie pamiętam. No i przeszliśmy na ty, jako już dwaj bardzo dojrzali ludzie w samolocie lecącym do Nowego Jorku. To ja poproszę jeszcze o profesora Przemysława Czaplińskiego o takie krótkie słowo na koniec. Może też masz jakąś historię, z którą przyszedłeś? Nie mam takich historii, ponieważ rozmawiałem z Konwickim zaledwie kilka razy w swoim życiu, więc nigdy go nie poznałem głębiej, nigdy nasza znajomość nie przeszła etapu takiego bardzo oficjalnego. Oczywiście przekazałem mu swoją książkę, za którą bardzo pięknie podziękował osobnym listem. Sprawiał na mnie wrażenie człowieka, który lubi ironię, ale jej nie ufa. A to oznacza człowieka, który zasłania się podwójną gardą. Pierwsza z nich to jest właśnie ironia, która powoduje, że nie wiemy, czy nasz rozmówca kpi, czy o drogę pyta. A ta druga garda jest gardą przemilczenia, niedopowiedzenia, ponieważ on nawet temu ironicznemu skręceniu słowa wypowiadanego nie ufa. I w mojej pamięci pozostanie właśnie taki Konwicki zwielokrotniony. Konwicki, który sam się chowa jakby za siebie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Tadeusza Konwickiego i jego twórczość wspominali profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Oraz Andrzej Titkow, poeta i reżyser filmowy. Dziękuję. Dziękuję. Audycję przygotowali i realizowali Sylwia Hej, Edyta Kocęba, Iwanka Kunewa i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów w bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy.